Mieć kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 9 lipca, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Będzie padać, ale już nie tak intensywnie. W tym serwisie sprawdzimy, co w pogodzie. Ministerstwo Mieszkalnictwa to jedna ze zmian w ramach rekonstrukcji rządu. Moje zdrowie, ten program to strzał w dziesiątkę, mówią lekarze. Apogeum opadów już za nami, ciągle jednak może padać intensywnie. Dotyczy to Małopolski, Podkarpacia i Świętokrzyskiego. Tomasz Machowski z Łowców Burz tłumaczy, że w przypadku Niżu Genueńskiego wysokość opadów zależy od tego, czy zostanie on przyblokowany nad Polską przez układy wysokiego ciśnienia. Niż przesunął się bardziej na północ i opady będą słabnąć. Te opady w ciągu kolejnych godzin będą słabnąć. To nie znaczy, że zanikną zupełnie i że w Polsce nie będzie padać. Będzie się zmieniać charakter tych opadów na bardziej przelotny, punktowy i już na pewno nie tak intensywnych na tak dużym obszarze. Intensywne opady deszczu sprawiają, że poziom wody w polskich rzekach zaczyna się podnosić. Młodszy aspirant Aleksandra Wasiak z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie apeluje do osób znajdujących się w pobliżu linii brzegowej rzek o ostrożność. Tam bardzo często mogą odkładać się wszelkiego rodzaju łachy, przykosy, gdzie z jednej strony może nam się wydawać, że to są miejsca idealne do pospacerowania, ale w rzeczywistości są to bardzo często osypujące się konstrukcje na wodzie, gdzie osoba spacerująca bardzo łatwo może znaleźć się bardzo szybko w wodzie, a bardzo często obok jest głębina i to już może być ten moment, gdzie nas nurt porwie. W sytuacji zagrożenia należy natychmiast skontaktować się ze służbami pod numerem 112. Ministrów ma być mniej, ale mają działać skuteczniej. Liderzy partii koalicyjnych ustalają szczegóły rekonstrukcji rządu. Jedną z propozycji, o której się mówi, jest utworzenie resortu mieszkalnictwa. To obszar zasługujący na szczególną uwagę, mówi posłanka Dorota Olko z Nowej Lewicy. Ten temat, widzimy to w debacie publicznej, że jest tak istotny, że zasługuje po prostu na osobny resort i to byłoby rozwiązanie najkorzystniejsze. Głównym wyzwaniem jest stabilne finansowanie, uporządkowanie sytuacji mieszkań komunalnych i stworzenie rejestru lokali, wskazuje Justyna Nakielska z Fundacji Habitat Poland. Rząd musi się ostro wziąć do pracy, zakasać rękawy i faktycznie spojrzeć na politykę mieszkaniową jako na pewien kompleksowy twór i zobaczyć, jak można zintegrować różne tematy, które dotyczą mieszkalnictwa, tak aby powstała z tego spójna, stabilna, przemyślana całość. A więcej na ten temat powiemy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Pacjenci chętnie korzystają z programu Moje Zdrowie. Gabinet odpowiedzialny za programy profilaktyczne jest cały czas zajęty, mówi Agnieszka Szarecka z MSWiA, ze szpitala MSWiA w Kielcach i dodaje, że dużą zaletą programu działającego od maja jest objęcie nim osób młodych po 20 roku życia. Wcześniej była to luka. Pacjenci się nie zgłaszali, nie wiedzieli, nie mieli potrzeby przyjść do lekarza rodzinnego, więc my się z tego bardzo cieszymy. Jest dużo badań, które były wcześniej niedostępne na Narodowy Fundusz Zdrowia. W ramach tego programu realizowane są wizyty edukacyjne, w trakcie których rozmawiamy nie tylko o wynikach badań, które zostały przeprowadzone, ale przede wszystkim o badaniach profilaktycznych, do których pacjent ma dostęp, a bardzo często po prostu o nich nie wie. By skorzystać z programu Moje Zdrowie, wystarczy wypełnić ankietę w przychodni bądź przez internet. Placówka ma 30 dni na skontaktowanie się z pacjentem, a po wykonaniu badań ustalany jest w porozumieniu z lekarzem indywidualny plan zdrowotny. List miłosny Johna Lennona do narzeczonej Cynthia Powell, napisany w 1962 roku. To jeden ze skarbów, które można kupić w londyńskiej Christie podczas aukcji rzadkich rękopisów i książek. Beatlemania jest to krok, ale na razie... Panowie koncertują w Hamburgu, prawdziwa szkoła fachu i życia. John pisze list. Cały czas powtarza, kocham cię, naprawdę tęsknię. Cynthia wymazała parę zdań, jak mówi, były zbyt osobiste. Thomas Wenning z Christie's dodaje, że John poświęca w liście sporo miejsca swemu przyjacielowi i rywalowi, Paulowi. Widać tu braterstwo. On wspomina w pewnym momencie, że Paul właśnie śpi na piętrowym łóżku, tuż nad nim i chrapie. Do takiego stopnia żyli wtedy koło siebie. A skarbów na aukcji jest więcej. To na przykład pierwsze wydania o powstawaniu gatunków Darwina oraz matematycznych zasad filozofii naturalnej Newtona, a także list Tolkiena do fanki, w której tłumaczy, że nie może spełnić jej prośby o przesłanie dodatkowych informacji o niziołkach, bo wszystkie sekrety już zdradził w Hobbicie i Władcy Pierścieni. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn.

reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. No i kto by pomyślał, że Oasis będą znów walczyć o najwyższe miejsca na brytyjskiej listy przebojów. To ich najnowszy singiel. Oczywiście nagranie znamy od lat kilkudziesięciu, nazywa się Some Might Say i zapowiada album. Album, który ukaże się w październiku i będzie to wersja specjalna jubileuszowa na 30. rocznicę wydania drugiej płyty Oasis, What's the Story, Morning Glory. Awizowanych jest 5 nowych utworów, choć słowo nowy należy trochę wziąć w cudzysłów, jako że to zarejestrowane wówczas ślady wokali i nowe, zupełnie akustyczne brzmienie dograne przez członków grupy, żeby stworzyć coś innego typu Unplugged. To dopiero w październiku. Dzień dobry Państwu, witamy w Tonacji Trójki. Katarzyna Fisz-Dwojtkowska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. A w ubiegły piątek w Cardiff było tak. Stadion wypełniony do ostatniego miejsca i w którymś momencie wchodzą na scenę estradę bracia Gallagherowie. Symbolicznie, żeby zaprzeczyć wszelkim domysłom, plotkom i spekulacjom, trzymając się za ręce. A tłum, który przyjechał na ten koncert z całego świata, od Australii po Stany Zjednoczone i oczywiście Wyspy Brytyjskie, oszalał. To właśnie ten moment. Przywitali się, powiedzieli: Oasis są z wami. I zaczęli od utworu Hello. The sun don't shine. Nobody ever Oczywiście strasznie zazdroszczę tym, którzy byli w piątek i sobotę w ubiegłym tygodniu w Cardiff. Zazdroszczę też Rafałowi Rejewskiemu, który pochwalił mi się, że jedzie do Manchesteru. Ja jakoś troszkę zagapiłem, jeżeli chodzi o koncerty Oasis, ale oczywiście przy pierwszej, lepszej okazji tam pojadę. Ostatni raz widziałem ich na całym koncercie bardzo dawno temu, bo w roku 1996 w Nebworth na słynnym koncercie, o którym jeszcze dziś pod koniec audycji opowiem, a nawet fragment zagram. Tracklista z pierwszego koncertu w Cardiff budzi już wśród fanów ogromne emocje. Są nawet spekulacje, czemu nie było tego, a czemu było to. Mnie ta playlista bardzo, bardzo odpowiada. Oczywiście dziś tylko króciutkie fragmenty tych piosenek i to nie w wersjach koncertowych. Jak zwykle u nich znakomity finał. Ale wcześniej było na przykład, ku zaskoczeniu niektórych, Whatever. I want

I trzy utwory wybrane przez Oasis na finał, zresztą chyba nie pierwszy raz w ich karierze. Pierwszy z nich to Don't Look Back in Anger. W tym roku, w roku 2025, to była druga z piosenek Oasis, która osiągnęła miliard odtworzeń na Spotify'u. Druga będzie zaraz, ta pierwsza będzie zaraz po niej. A ten właśnie utwór wywołał zawsze ogromne emocje wśród fanów Oasis. Wybrano go jednym z dwóch najważniejszych utworów Britpopu. Chyba tym drugim było Common People grupy Pulp. To piąty bodajże singles What's the Story, Morning Glory. Miliard odtworzeń. No i jeszcze jedna bardzo dziwna klasyfikacja, kiedyś zaproponowana przez New Musical Express, które zajęły się refrenami i chórkami, twierdząc, że najbardziej porywające w historii są właśnie w tym utworze. Nigdy tego utworu nie rozkładałem aż tak na czynniki pierwsze. Oto on, a potem ten, który go w klasyfikacji miliardowej wyprzedził. Step outside, summertime's in bloom. Nie jestem tego absolutnie pewien, ale Don't Look Back in Anger pojawiało się chyba na wszystkich koncertach Oasis w historii tego zespołu, oczywiście od momentu wydania piosenki. A teraz ten, który pierwszy osiągnął miliard, choć statystyki sportowe nie mają tutaj aż takiego znaczenia. Drugi z trzech finałowych utworów koncertów Cardiff, Wonderwall. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. Sure, you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like. Dla wielu osób na Wyspach Brytyjskich, ale myślę, że nie tylko, bardzo ważna piosenka, która towarzyszyła im w pięknych i smutnych momentach życia. Ma też, jak często Oasis, beatlesowskie konotacje. Wonderwall to była pierwsza solowa płyta George'a Harrisona ze ścieżką dźwiękową do filmu Joe Masotta. No i wreszcie finał finałów, choć nie w tonacji trójki, ale w Cardiff. Champagne Supernova.

Tak skończył się koncert w Cardiff i pewnie skończą się kolejne koncerty na trasie Oasis, a ja jeszcze wrócę wspomnieniami 29 lat do koncertu w Nebworth. Wtedy przez dwa kolejne dni po 125 tysięcy ludzi oglądało zespół. Byli wtedy u szczytu popularności, zamówień na bilety było podobno 2,5 miliona i podobno na liście gości VIP-owskiej było ponad 7 tysięcy osób. Mam gdzieś do tej pory backstage pass z tego koncertu i pamiętam bardzo kolejną konotację Beatlesowską, kiedy zespół skończył utworem, który za chwilę posłuchamy z tego właśnie koncertu. Tłum ludzi wracający do pociągu śpiewał na 125 tysięcy gardeł Hey Jude. A zaśpiewali na koniec wtedy I'm the Walrus, czyli utwór, który w jakiś sposób zadomowił się w różnych wersjach w naszej tonacji trójki w ostatnim tygodniu. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą tonację. Marek Pawlukiewicz, Katarzyna Fisz-Dwojtkowska i Piotr Metz. Do usłyszenia. I'm the walrus. Bardzo przepraszam. Małe postscriptum, ale o tym zapomniałem, a koniecznie chciałbym to powiedzieć. Na tym koncercie Oasis był chyba najlepszy zestaw supportowy w historii muzyki rockowej. Godny niejednego festiwalu. Kolejno Charlatans, Manic Street Preachers, Prodigy, Cast, Chemical Brothers i Kula Shaker. A podczas drugiego koncertu w Cardiff w ubiegłą sobotę Liam Gallagher pokazał, że Beatlesi ciągle są im blisko. W którymś momencie pojawił się Octopus's Garden. To już naprawdę wszystko. Do usłyszenia.